Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, παιδιά, για το θέμα του μακαρισμού του Χριστού. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Και είχαμε πει μερικά πράγματα, όχι ολοκληρωμένα, διότι δεν είναι εύκολο κανείς να μιλά για αυτά τους λόγους του Θεού που είναι άπειροι. Η συνέκτασή τους είναι απεριόριστη, ο Λόγος του Θεού. Και θα συνεχίσουμε σήμερα, αλλά μου φαίνεται έτσι λίγο, δηλαδή, πώς να το πούμε, σαν τραγική ηρωνία να μιλά κανείς σήμερα για ειρήνη, ας πούμε, όταν μιλά κανείς για τους ειρηνοποιούς και για την ειρήνη, εάν αυτή η ειρήνη αφορά, ας πούμε, την κοσμική ειρήνη, τότε τι να πούμε. Σήμερα δεν είναι να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, αφού ξέρετε εσείς καλύτερα, εγώ τα ακούω από εδώ από εκεί, δεν τα ακούω από τα ράδια, ας πούμε, ότι θέλουν να κάνουν πόλεμο, έτσι δεν λέει, εκεί στο Ιράκ, δεν είναι. Και μετά θα μας κάνουμε εμάς μουστάρδα. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο και τι, πώς να πούμε, πώς είναι η παραφροσύνη του ανθρώπου, τι γίνεται στον κόσμο, καταλάβατε, να θέλουν να σκοτώσουν χιλιάδες ανθρώπους και εκείνοι πάλι, ας πούμε, οι καημένοι, δεν τους φτάνει το χάλι τους που δεν έχουν να φάνε, ξέρω τι κάνουν εκείνη την πόλη, εκείνη την χώρα, μάζεψαν του κόσμου τα χημικά όπλα να καταστραφούν και εκείνοι να καταστραφούν και όλους τους υπόλοιπους, να μην μείνει κανένας. Σας το είπα και άλλη φορά, αλλά κάποτε είχα και εγώ αυτό το ερώτημα όταν διέβαζα στο Ευαγγέλιο για το τέλος του κόσμου και έλεγα πώς θα καταστραφεί ο κόσμος όταν λένε οι Απόστολοι, όταν λέει η Γραφή, ας πούμε, περί του τέλους του κόσμου, ότι ο κόσμος θα κατακαεί, ας πούμε, έτσι, και θα ανακαινιστεί από την δύναμη του Θεού. Πώς? Λέγα, δυνατόν ο Θεός να κάψει τον κόσμο? Μου φαίνονταν σαν λίγο έτσι σκληρό να πούμε για τον Θεό. Και λέγα, δεν μας λυπάται ο Θεός? Τόσο ωραία που είμαστε εδώ, τόσο ωραίες που είναι ο κόσμος, τον έκαμε κόσμο και βλέπετε και ελληνική λέξη κόσμος. Τι σημαίνει κόσμος? Στολίδι, έτσι, στολίδι. Τόσο ωραίο τον έκαμε ο Θεός τον κόσμο αυτό. Τι του κάναμε το Θεό και μας κάψει τα καλά καθούμενα? Τελικά φαίνεται ότι θα καούμε μόνοι μας. Έτσι, αυτό είναι. Όχι, είναι σίγουρο πλέον. Θα κατακαούμε μόνοι μας και δεν φτάνει μόνο να καούμε. Θα δώσουμε και λόγο στο Θεό εμείς, γιατί κάψαμε και τη δημιουργία του Θεού. Είναι τραγικό πράγμα δηλαδή αυτό. Και δεν ξέρω πώς, αλλά νομίζω ότι έστω και αν δεν το θέλουμε ή έστω και αν δεν το συνειδητοποιούμε αυτό το πράγμα, πάντως δεν είναι δυνατόν αυτά τα γεγονότα να περνούν από μέσα μας, από πάνω μας, χωρίς να μας επηρεάζουν. Φανταστείτε δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνει, ένα παιδί, και περισσότερο για εσάς, τώρα εμείς γεράσαμε, αλλά εσείς είστε νεότεροι. Και ένα παιδί, ξέρω εγώ, να θέλει να σπουδάσει, να θέλει να έχει μπροστά του το μέλλον του, ας πούμε, να έχει όνειρα, φυσικό αυτό το πράγμα. Και παρά τα αυτά, να απειλείται, ας πούμε, η ζωή του, οτιδήποτε χτίζει, από μια ανανοησία, ξέρω εγώ, νουχότσα και νου άλλου, ας πούμε, χότσα από την Αμερική. Πώς λέγεται ο πρόεδρος Αμερικής? Κλίντον. Εκείνος είναι χειρότερος χότσας που τον άλλον. Υποτίθεται ο χότσας έχει και μια δικαιολογία του χότσας, ας πούμε. Ο άλλος τι είναι? Αυτά είναι, δηλαδή, είναι τραγικά. Και μέσα σε αυτήν την ιστορία, σε αυτήν την περιπέτεια, σε αυτόν το φάσμα, ας πούμε, του θανάτου, της καταστροφής, το οποίο, ας πούμε, απειλεί τον κόσμο, έτσι. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να ακούει κανείς συνέχεια τέτοια πράγματα. Ξέρω, παιδιά, ότι δεν καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Και ξέρετε γιατί το ξέρω. Γιατί και εγώ, ας πούμε, δεν καταλάβαινα παλιά αυτά τα πράγματα. Διότι όταν ζεις μέσα στον κόσμο συνέχεια και κάθε μέρα πατάς στο κουμπί και ακούεις τέτοια πράγματα και ακούς, ξέρω εγώ, πόσοι σκοτώθηκαν, τι έγινε και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, κάπου ο άνθρωπος έτσι αποκτά μια αναισθησία και δεν το... Ξέρετε, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εξεράγει ο πόλεμος στο Ιράκ, εκείνος που έγινε πριν 4-5 χρόνια, πόσα, 6, 7. Λοιπόν, εγώ βρέθηκα στην Αγγλία. Τώρα πώς βρέθηκα, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Από το Άγιον Όρος βρέθηκα στο Λονδίνο, γιατί είχαμε πάει με τον γέροντά μας να δούμε τον πατέρα Σοφρόνιο στο Έσεξ. Και φεύγοντας από το μοναστήρι, από το Έσεξ, εκεί κάποιοι χριστιανοί, ας πούμε, μας πιάσαν τον γέροντα βέβαια, να τους μιλήσει, να του μιλήσουν, να τους δει, ξέρω εγώ, και μείναμε στο Λονδίνο. Και την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος, είμαστε στην Αγγλία. Και βλέπαμε, εκεί που είμαστε, ας πούμε, τη νύχτα, βέβαια, φιλοξενούμαστε σε διάφορα σπίτια κοσμικών ανθρώπων. Και είχαν τηλεοράσεις εκεί. Και καθόντουσαν το βράδυ στην τηλεόραση με το σάντουιτς και βλέπαν τον πόλεμο. Δηλαδή, πιάσαν από ένα σάντουιτς μια κοκακόλα και βλέπαν τον πόλεμο. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή, φοβερό πράγμα. Και μετά, δεν φτάνει που βλέπαν τον πόλεμο, ας πούμε, και ξαπλωμένοι στις πολυθρόνες, τι ωραία, ας πούμε. Ένα ωραίο ντοκιμαντέρ ήταν, ας πούμε. Βέβαια, δείχναν τα, ξέρω εγώ, τα αεροπλάνα, πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, τίναζαν. Ο γέροντας ακαημένος έκανε σταυρό του συνέχεια, τον κομποσχήνι του. Κύριε, ελέησον τον κόσμο σου, Χριστέ, ας πούμε, τον κόσμο σου. Εμείς, πια στην καρδία μας, αυτή είναι η εξόρεξή τους. Και μετά, αφού τέλειωσε, ας πούμε, η παράσταση εκείνη, μετά βγήκε ένας εκεί, ας πούμε, ένας Εγγλέζος και έδειχνε με το κομπιούτερ, δηλαδή, πώς προμήνεται επόμενα βήματα, ας πούμε, διάφορα σενάρια πολεμικά, ότι ξέρω εγώ θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, θα την αχτούν τόσα και... Και τα έβλεπαν οι άνθρωποι με πόσον έτσι, μια ευχάριστη διάθεση. Ήταν εκ του ασφαλούς. Και ήταν συνηθισμένοι οι άνθρωποι, είχαν συνηθίσει να βλέπουν τα πάντα μέσα από την τηλεόραση. Δηλαδή η εξοικείωση του ανθρώπου με αυτά τα πράγματα, με αυτήν την, έτσι, αυτήν την βαβυλωνία που υπάρχει γύρω μας σήμερα, είναι φοβερή και χάνει την αίσθηση από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος χάνει την αίσθηση του. Δεν μπορεί να αισθανθεί τι γίνεται, ας πούμε. Αυτός να είναι καλά. Είσαι στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, δεν φοβάσαι τίποτε. Τα άλλα όλα δεν λέει τίποτα, ότι όποιοι θα σκοτωθούν. Ενώ όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την, δηλαδή διατηρεί την ψυχή του ανέπαφη, ανεπηρέαστη από την βαβυλωνία των ειδήσεων, των συγχύσεων κτλ., τότε κάθε πράγμα λειτουργεί μέσα του φυσιολογικά, το προσλαμβάνει όπως είναι, ας πούμε. Και γι' αυτό και οι Άγιοι, ας πούμε, και αν δείτε ανθρώπους του Θεού, θα δείτε ότι έχουν μια ευαισθησία σε πολλά πράγματα, τα οποία εμάς μας φαίνονται, ας πούμε, τίποτα. Καθημερινά, έτσι. Βλέπετε, τα ακούμε. Ξέρω εγώ, αν δεν είχαμε, αν δεν κινδυνεύαμε να έρθει αυτό το σύννεφο πάνω μας, τότε, θα το προσπερνούσαμε έτσι. Τώρα, επειδή είμαστε πιο φόβος, και κάποιος μου είπε χθες στο μοναστήριο ότι, λέει, εξαρτάται από πού θα φυσήξει ο άνεμος. Τώρα, φυσήξει από τα βόρεια, ξέρω εγώ, θα έρθει εδώ, φυσήξει από τα νότια, θα πάει εκεί. Λέω, τώρα τι θα κάνουμε. Τι να κάνω προσευχή, να πάει νότια, θα πάει στους άλλους. Να πάει βόρεια, θα έρθει σε εμάς. Λέω του, η Αμερική που κόβει, να πάει. Να πάει προς τα εκεί. Να πάει πάνω από το Λευκό Νίκο, να γίνει να τους σουρουφλήσει λίγο. Να δουν και αυτοί τι γίνεται. Αλλά μέσα από αυτά, παιδιά, ξέρετε, μέσα από όλα αυτή τον κυκαιώνα αυτών των πραγμάτων, που πάρα πολλοί άνθρωποι συνθλίβονται και χωρίς να καταλάβουν ίσως, συνθλίβονται ψυχικά από το βάρος των γεγονότων, ας πούμε. Και είναι φυσικό, ας πούμε, ο άνθρωπος να πάσχει, να αγωνία, να υποφέρει, να ζει κάτω από το κράτος του φόβου. Μέσα από όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει η ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα? Είναι ο Θεός. Είναι η ελπίδα της Βασιλείας του Θεού. Αυτό που εμείς προσευχόμαστε κάθε μέρα και λέμε «Ερθέτε η Βασιλεία σου». Και ξέρουμε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, δεν είναι κάτι το οποίο δίδει ο κόσμος αυτός. Όπως και η ειρήνη για την οποία μιλούμε τώρα, θα μιλήσουμε. Η ειρήνη αυτή την οποία ο Χριστός είπε και μακάρισε και είπε ότι μακάρι είναι η ειρηνοποιή. Αυτή η ειρήνη δεν είναι η ειρήνη που δεν τη δίνει ούτε ο Χότσας, ούτε ο Κλήτων, ούτε κανένας. Αλλά είναι όπως είπε ο Χριστός, η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ού καθώς ο κόσμος δίδωσε. Όχι όπως δίδει ο κόσμος. Ο κόσμος δίδει μια ειρήνη ψεύτικη, επίπλαστη, εξαρτωμένη από τα εξωτερικά γεγονότα. Εάν, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτοί τα πάνε καλά και τα βρουν, έχουμε και εμείς ειρήνη. Αν αυτοί ξυνήσουν και δεν τα βρουν, τότε άντε, πάμε όλοι μέσα στο καζάνι. Αλίμονο δηλαδή, εάν εξαρτάται η ειρήνη μας από τα γεγονότα των ανθρώπων και από τις διαθέσεις των διαφόρων καρχαριών και από τις διαθέσεις του διαβόλου και όλων των οργάνων του κτλ. Η ειρήνη του Θεού είναι κάτι πέραν τούτων και ακόμα μπορεί να πει κανείς κάτι πιο έτσι σημαντικό. Όχι είναι πέραν απλώς τούτων, αλλά και όσον αυτά τα πράγματα γιγαντώνονται και αυξάνουν ισόγκον και μας συνθλίβουν σωματικά, κατά παράδοξον τρόπο η ειρήνη του Θεού αυξάνει στην καρδία του ανθρώπου. Ξέρετε ότι όσο πιο πολλές δυσκολίες υπάρχουν εξωτερικά, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος ανοίγεται προς την χάρη και η χάρη επισκέπτει την καρδία του ανθρώπου και δίδει ως δώρον, ως χάρισμα την ειρήνη. Εάν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε, παιδιά, ότι οι Άγιοι έζησαν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ δύσκολες συνθήκες. Μέσα σε φοβερούς διωγμούς, αγωνίες, φόβους, κακουχίες, και όμως μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν διατηρούσαν την ειρήνη τους. Και η ειρήνη δεν είναι ένα συνέστημα στοϊκό, φιλοσοφικό ή, ξέρω εγώ, να το πούμε ακόμα αυτή, η ειρήνη των ανατολικών θρησκειών, η οποία, ας πούμε, συνδέεται με μια νέκρωση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος γίνεται νεκρός και δεν πάσχει για το τι γίνεται δίπλα του. Μπορεί, ξέρω, γίνεται δίπλα του κάτι, αυτός είναι νεκρός, δεν έχει συναισθήματα. Η ειρήνη του Θεού δεν συνδέεται με αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού, που φυσικά θα έχει και ειρήνη, αυτός έχει ως πρώτη στην έτσι εργασία μέσα του αρετή την αγάπη. Και η αγάπη σημαίνει πάθος, η αγάπη σημαίνει να πάσχεις για τον άλλον άνθρωπο. Άρα η ειρήνη δεν είναι αναισθησία. Η ειρήνη είναι ενδιαφέρον για τον άλλον, είναι θυσία για τον άλλον, αλλά είναι μία θυσία, ένα ενδιαφέρον, ένα πάθος το οποίο βασίζεται πάνω σε μία ατράνταχτον βάση που λέγεται Θεός. Και αυτός ο Θεός, ο οποίος εδράζεται στην καρδία του ανθρώπου, τον κάνει τον άνθρωπο να υπερβαίνει τα γεγονότα, να μην πνίγεται κάτω από τα γεγονότα. Γιατί βλέπετε, όλοι μας έχουμε πείρα, όταν, ας πούμε, συμβαίνει κάτι γύρω μας και προσπαθούμε να βοηθήσουμε μια κατάσταση ή είμαστε πλεγμένοι σε μια κατάσταση, είναι το σπίτι μας, η οικογένεια μας, έχει δυσκολίες, έχει προβλήματα, έχει δοκιμασίες, ή ένα μέλος της οικογένειας μας πάσχει και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, που όλοι ζυμωνόμαστε μέσα αυτόν τον δύσκολο αγώνα του ανθρώπου και κοινωνούμε με τη δυσκολία που υπάρχει. Εάν δεν έχουμε αυτή την βάση, τότε και εμείς μας μεταδίδεται αυτή η κατάσταση και πολύ συχνά μπαίνουμε κάτω από τα κύματα της δυσκολίας. Ενώ μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η διαφορετική κατάσταση που και είναι απόλυτον ενδιαφέρον, αλλά και ταυτόχρονα εις το βάθος της καρδίας υπάρχει ειρήνη. Ποια είναι η ειρήνη αυτή? Η ειρήνη πηγάζει από την πίστη, από τη μεγάλη πίστη, ότι ο Θεός διοικεί την χτίση. Τα πάντα τα διοικεί ο Θεός. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται άνευ του Θεού. Μα αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι γι' φταίει ο Θεός τώρα μας την άξω τον αέρα αυτή. Όχι. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός είναι αμέτωχος κακών. Αλλά σημαίνει για μας το εξής, ότι έστω και μας την άξω τον αέρα, έστω και μας κάνουν, ξέρω εγώ τι θέλω να μας κάνουν, για μας δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Εμείς ξέρουμε αυτόν τον λόγο που μας είπε ο Χριστός. Μη φοβάστε, μη φοβηθείτε, μη φοβάστε από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στη ψυχή σας. Έτσι. Εμείς γνωρίζουμε ότι πιστεύουμε, ελπίζουμε, είμαστε πληροφορημένοι μέσα μας εσωτερικά ότι εδώ δεν έχουμε νοδεμένους σαν πόλη. Δεν αυταπατώμαστε, ξέρουμε ότι αυτός ο κόσμος παρέρχεται ή εμείς παρερχόμαστε από τον κόσμο τούτον. Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε μια βασιλεία σε αυτόν τον κόσμο ιδανική. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν είμαστε μεσιανιστές, ούτε ουτοπικοί άνθρωποι. Ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν θα γίνουν. Άρα αυτά όλα τα οποία επαγγελόμαστε, οραματιζόμαστε, ποθούμε, δεν τα χτίζουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά επιζητούμε τη μέλουσα πόλη, την πόλη του Θεού, και γνωρίζουμε ότι η ειρήνη του Θεού ουσιαστικά είναι αυτή η κατάσταση στην οποία θα έχουμε όταν θα είμαστε αιώνια μαζί με τον Θεό. Και βέβαια αυτή η κατάσταση της αιωνιότητος αρχίζει από τον παρόντα κόσμο. Γι' αυτό όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τότε προχέεται αυτή η ειρήνη του Θεού και υπάρχει μια ασφάλεια. Θυμάμαι μια φορά, παιδιά, στο Άγιον Όρος, ήταν Σάββατο εσπέρας και είχαμε στο μοναστήρι μας, φιλοξενούσαμε μια ομάδα φοιτητές από την Αθήνα και κάποιους άλλους Σέρβους. Και μόλις αρχίσαμε τον εσπερινό, έγινε ένας φοβερός σεισμός. Φοβερός σεισμός. Δηλαδή εσύ το όλος ο χώρος, ας πούμε. Είναι και σεισμογενείς οι περιοχές εκεί στη Μακεδονία. Οπότε άρχισαν τα καντήλια, πολλοί Έλληνες, ας πούμε, να κουνιούνται, τα τέμπλων έτριζαν οι εικόνες, άρα άνοιξαν μια δυο ρογμές. Και έπεσαν και πάνω μας σουβάδες, παλιές εκκλησίες του 10ου αιώνα. Τώρα, λοιπόν, έβλεπες τα παιδιά και τους καθηγητές, εξαφανίστηκαν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δίπλα από τον γέροντα στεκόταν κάποιος, ένας θεολόγος. Οπότε πήγε να πεταχτεί έξω από το στασίδι, να φύγει. Τον αρπάζει ο γέροντας, του λέει, κάτσε εδώ. Του λέει, γέροντα, να φύγομαι. Λέει, πού θα φύγουμε να πάμε, κάτσε εδώ. Και έβλεπες, πραγματικά έβλεπες μία ειρήνη στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, των μοναχών βασικά που ήταν εκεί, με προσήφοντο, κανένας δεν κουνήθηκε, κανένας απολύτως. Λοιπόν, όλοι συνέχισαν να ψάλουν, τελείωσε η λειτουργία, ο σπερινός. Τα γεροντάκια εκεί, κάτι γεροί που ήταν, ας πούμε, κάτω σταυρών τους, περίμενα, ας πούμε, να πέσει η εκκλησία πάνω μας, δεν έπεσε. Συνέχισε ο σπερινός μία ειρήνη, Δεν υπήρχε τίποτα το εκφοβιστικό. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα του ανθρώπου ο οποίος ξέρει ότι όλη του η ζωή έχει σχέση με τον Θεό. Ξέρετε, λέει κάπου στο ψαλμό ο Δαβίδ ότι δεν θα φοβηθούμε όταν μετατίθενται όρια και βυθίζονται στην θάλασσα και ανοίγει, ξέρω εγώ, η γη και γίνονται, ας πούμε, κοσμοϊστορικές αλλαγές στην οικουμένη. Γιατί ελπίζομαι επί των Θεών. Αυτή η κατάσταση, παιδιά, αρχίζει από τα πολύ απλά πράγματα. Την περασμένη φορά σας είπα για ένα λόγο που λέει ο Αββά Ισαάκ για το πρόγραμμα, ότι κανείς αρχίζει από αυτά τα μικρά πράγματα να ρυθμίζει την ζωή, να την βάλει σε μια σειρά. Τώρα σε αυτή την υπόθεση αρχίζει από τα απλά πράγματα πάλι ο άνθρωπος να βλέπει την παρουσία του Θεού και να μαθαίνει να αφήνει και τον Θεό να κάνει κάτι. Ενώ σήμερα θέλουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Όλα μόνοι μας. Τα ρυθμίσουμε όλα, να τα συλλάβουμε, να τα προγραμματίσουμε, να τα ρυθμίσουμε, να τα βάλουμε στην τροχιά και τι γίνεται. Επειδή συνήθως κάνουμε λάθος, ότι υπερεκτιμούμε τα πράγματα. Τότε μόλις έρθει μια δυσκολία, έτους κάτω. Μετά δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν έχουμε την δύναμη να σταθούμε, γιατί κάναμε λάθος. Χτίσαμε σε λάθος βάση. Ξεκινήσαμε χωρίς τις σωστές προϋποθέσεις. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος, ναι μεν, προσπαθεί, προγραμματίζει, αλλά βάζει και το Θεό μας σε αυτήν την υπόθεση, τότε δέχεται από το χέρι του Θεού οτιδήποτε συμβαίνει. Όπως λένε οι πατέρες, να δέχεσαι ως εκχειρός Κυρίου τα πάντα. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα, πήγες κάπου, ας πούμε, και περιμένεις. Και χτυπάς και δεν σου ανοίγουν. Και πρέπει να περιμένεις. Δέξω αυτό το πράγμα με ειρήνη. Πες εντάξει, έτσι ήθελε ο Θεός, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι. Ή σου συμβαίνει μια δυσκολία. Δέξω το σαν θέλημα Θεού. Όχι το ότι ο Θεός μας κάνει δυσκολίες. Δεν μετέχει ο Θεός στα κακά που μας συμβαίνουν. Αλλά το θέλημα του Θεού είναι ένα πράγμα το οποίο είναι κάπως, πώς να σας πω, δηλαδή εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Και θα σας πω έτσι λίγο τροχάδι, για να καταλάβετε πώς είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και δεν σημαίνει αυτό που λέμε έτσι θέλει ο Θεός ή αυτό θέλει ο Θεός ή τι θέλει ο Θεός από μένα. Οι πατέρες μας λένε ότι το θέλημα του Θεού εκφράζεται στη ζωή μας με τέσσερις τρόπους διαφορετικούς. Ο πρώτος τρόπος λέγεται το κατευδοκία θέλημα του Θεού. Δηλαδή αυτό που ο Θεός θέλει πράγματι. Έτσι, θυμάστε, όταν ευαυτίστηκε ο Χριστός, είπε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Σημαίνει δηλαδή ο Χριστός ως άνθρωπος εξεπλήρωσε το κατευδοκία θέλημα του Θεού. Ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ, τον έβαλε στον παράδεισο και το κατευδοκία θέλημα του Θεού ήταν ο Αδάμ να γίνει Θεός κατά χάρη, να θεωθεί. Αυτό ήθελε ο Θεός δηλαδή. Αυτό ήθελε η καρδιά του Θεού. Αυτό σημαίνει κατευδοκία. Όμως ο Αδάμ δεν τήρησε το θέλημα του Θεού. Έπεσε. Αφού έπεσε ο Αδάμ, τότε έρχεται ο Θεός και αναιρεί το τρόπο ντυνά, το πρώτο θέλημα που είχε περί του Αδάμ και γίνεται κάνει έναν άλλο θέλημα. Αυτό το οποίο λένε οι πατέρες το κατοικονομία θέλημα του Θεού. Οικονομεί την σωτηρία του ανθρώπου, του Αδάμ, με έναν άλλον τρόπο. Γίνεται η σάρκωση του Χριστού, γίνεται η Εκκλησία, γίνονται τα μυστήρια και δίνεται στον άνθρωπο μια νέα δυνατότητα θεώσεως. Και δεν είναι, φύγαμε από το πρώτο θέλημα, ερχόμαστε στο δεύτερο θέλημα που είναι το κατοικονομία. Και αυτό θέλημα του Θεού είναι. Ο άνθρωπος δεν τηρεί ούτε αυτό ακόμα, έτσι, δεν το τηρεί. Δεν μπορεί να το τηρήσει, δεν μπορεί να αξιοποιήσει πνευματικά τη σάρκωση του Χριστού, την παρουσία της Εκκλησίας και κυλίεται μέσα στην αμαρτία, σε φθορά και στα πάθη του. Έχουμε τρίτη εκδήλωση του θελήματος του Θεού, το οποίο λέγεται κατά παραχώρηση θέλημα Θεού. Δηλαδή, συμβαίνουν και γεγονότα στον άνθρωπο, τα οποία λέμε αυτό είναι παραχώρηση Θεού. Δηλαδή, τρόποντινά γίνονται πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα θέλει με την καρδιά του, δεν τα οικονομεί, αλλά τα ανέχεται τρόποντινά, προκειμένου έστω και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει για σωτηρία του. Το καταπαραχώρηση θέλημα Θεού συνήθως εκδηλώνεται με τις ποικίλες δοκιμασίες. Έτσι, ένα κακό, μια δοκιμασία, μια ασθένεια, μια θλίψη, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αμέτωχα. Δεν τα θέλει ο Θεός, δεν συνεργάζεται με τον Θεό, με τον κακό ο Θεός. Εν τούτης όμως, επειδή τα πάντα ο Θεός βλέπει και ελέγχει, μπορούμε να πούμε ότι είναι μία παραχώρηση Θεού. Είναι το τρίτο είδος του θελήματος του Θεού. Το τέταρτο είδος θελήματος του Θεού λέγεται κατά εγκατάλειψη θέλημα Θεού. Εάν και σε αυτόν ο άνθρωπος δεν συνετιστεί, δεν καταλάβει ότι όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να αξιοποιηθούν πνευματικά, τότε τρόπον να ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Όχι ότι ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό και κόβει κάθε δυνατότητα σχέσεως με τον Θεό. Έχει την ελευθερία ο άνθρωπος να κόψει τη σχέση του με τον Θεό. Και τότε ο άνθρωπος πλέον γίνεται υπεύθυνος των πράξεών του και πληρώνει τρόπον να την εγκατάλειψη του Θεού. Την πληρώνει με αυτά τα οποία ετοίμασε στον εαυτό του. Και όμως και αυτόν ακόμα το τέταρτο θέλημα, στο οποίο ο Θεός τρόπον την είναι από, εάν ο άνθρωπος το μεταβάλει μέσα του δια της μετανοίας, δια της υπομονής, δια της ευχαριστίας, τότε μεταβάλλεται και γίνεται πλέον και αυτό ακόμα αιτία σωτηρίας του ανθρώπου. Έτσι έχουμε τέσσερα είδη με τα οποία εκδηλώνει το θέλημα του Θεού. Εάν λοιπόν καταλάβουμε ότι η συζωή μας Και η παραμικρή λεπτομέρεια κυκλοφορεί μέσα σε αυτήν την πρόνοια του Θεού και μέσα σε αυτά τα είδη του θελήματος του Θεού, τότε μπορούμε να έχουμε μία υπομονή και μία μακροθυμία, μία μεγαλοψυχία, να μην μας πνίγουν τα γεγονότα, να μην μας στριμώχνουν, αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να έρθει σε αδιέξοδο. Είναι αδύνατο πράγμα. Ούτε ο διάβολος, ούτε ο άνθρωπος, ούτε κανένας δεν μπόρεσε να φέρει τον Θεό σε αδιέξοδο. Άρα λοιπόν, εις τον κάθε από εμάς υπάρχει πάντοτε δυνατότητα σωτηρίας. Εάν καταλάβουμε ότι η ζωή μας αυτήν το πρώτο ζητούμενο είναι η σχέση μας με τον Θεό, η σωτηρία μας και μετά όλα τα άλλα. Ίσως να ακούτε κι εσείς καμιά φορά, τα ακούω κι εγώ συχνά. Ας πούμε, έρχεται κάποιος, ένας γονιός, λέω ένα παράδειγμα, και λέει, πάτερ, το παιδί μου ας πούμε είναι, τι να πούμε ότι είναι, είναι ξέρω εγώ, κλέφτης, δεν έχει πολλούς κλέφτες σήμερα, είναι, εσύ, εμένα δεν με έκλεψαν καμιά φορά. Ναι. Τέλος πάντων, έχει μια μανία, έχει μια, ένα πρόβλημα. Και αρχίζει να λέει για το πρόβλημα. Το παιδί μου, ξέρω εγώ, έχει αυτή τη μανία. Αυτό το λάττωμα, το φυσικό λάττωμα. Αυτή την τάση. Και κλαίει γιατί το παιδί μου έχει αυτή την τάση. Και έρχεται σε απελπισία. Γιατί το παιδί μου να κάνει αυτό το πράγμα, πώς θα το δεχτώ, γιατί να κάνει αυτό το πράγμα. Και μπορεί να το πεις, κοίταξε, το πρόβλημα του παιδιού σου δεν είναι ότι είναι κλέφτης, ούτε ότι είναι ναρκωμανής, ούτε ότι είναι ομοφιλόφιλος, ούτε ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να πεις ότι είναι. Δεν είναι το πρώτο πρόβλημα αυτό το πράγμα. Έπρεπε να κλαίσεις για άλλο πράγμα, το πρώτο πρόβλημα του ανθρώπου, το πανπρόβλημα, το όντως πρόβλημα, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτός ο άνθρωπος έχει σχέση με τον πατέρα του που είναι ο Θεός. Εάν δεν έχει σχέση, ζω σαν σχέση με τον ζώντα πατέρα του τον Θεό, τότε είναι φυσικό, ας πούμε, μετά το κενό του Θεού να προσπαθηθεί να καλυφθεί για άλλων πραγμάτων. Εάν καλύψει τη σχέση του με τον Θεό, τότε ό,τι και αν είναι, αυτό θα τακτοποιηθεί. Ο Θεός θα βρει τρόπο να τακτοποιήσει το παιδί σου. Με οποιονδήποτε τρόπο. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα βρει να βοηθήσει το παιδί σου. Ό,τι και αν είναι αυτός ο τρόπος. Μπορεί να είναι ακόμα, ξέρετε, και θάνατος. Και εχθρός θάνατος. Έχουμε περιπτώσεις Αγίων που εζήτησαν από τον Θεό να αποθάνουν ήδη με φοβερό θάνατο. Γιατί, ας πούμε, αισθάνονται ότι ευαραίνονται, ξέρω εγώ, με παρόμοια πράγματα. Θυμάμαι μια φορά, παιδιά, στο Άγιον Όρος, ένα γεροντάκι. Κάποιος τον σκότωσε με ένα τσεκούρι. Ένας άρρωστος, ψυχοπαθής, επισκέπτης, έπιασε ένα τσεκούρι και τούσε μια στο κεφάλι και βέβαια το γεροντάκι έγινε στις 2-3 μέρες και κοιμήθη. Μόλις του έδωσε μια με το τσεκούρι και έπεσε κάτω αιμόφυρτος ο παππούλης αυτός στη Δάφνη, έτσι που ήταν αυτός, τρέξαμε όλοι εκεί να δούμε τι θα γίνει και είπε το εξής πράγμα που μας κατέπληξε όλους. Δόξα Σοι ο Θεός, χρόνια προσευχώ μου για αυτήν την ώρα. Τι λέει αυτός? Νομίζω ότι τα χάσε βέβαια. Μετά τι μάθαμε? Ότι αυτός ο άνθρωπος πριν γίνει μοναχός, όταν ήταν στον κόσμο, τότε ξέρω κάποια διάστημα στους πολέμους που είχε τον Ελλάδα το 40 πότε ήταν ας πούμε, είχε κάνει το ίδιο σε κάποιον, ξέρω Γερμανό, Ιταλό, δεν ξέρω τι ήταν, σε κάποιον άνθρωπο. Και μετά βέβαια έγινε μοναχός και ευαραίνεται από αυτό το γεγονός και παρακαλούσε τον Θεό να τον αξιώσει να έχει έναν τέτοιο θάνατο, ώστε τρόπο δυνά να αλαφρυνθεί η συνείδησή του από αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι εζήτησαν, άγιοι άνθρωποι εζήτησαν από τον Θεό να έχουν πράγματι μια δοκιμασία, μια δυσκολία, ένα μαρτυρικό τρόπο ζωής ή θανάτου, προκειμένου να διέρθουν δια του μαρτυρίου εις την κάθαρση της ψυχής τους. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να έχει λίγο παράξενα στα αυτιά σας, ας πούμε, διότι σε αυτόν με τον τρόπο που ζούμε αυτά τα πράγματα μας φαίνονται ακατανόητα. Αλλά εάν ο άνθρωπος ζει την ζωή του μέσα στη διάσταση της αιωνιότητας, τότε ο θάνατος αποτελεί απλώς ένα σημείο μεταβάσεως από τα παρόντα εις τα αιώνια της Βασιλείας του Θεού. Και έχει αξία και έχει σημασία το πώς διέρχεται ο άνθρωπος και μεταβαίνει ενώπιον του Θεού. Και μπροστά στο γεγονός της αιωνιότητος, τότε τα παρόντα μικρύνονται ή ακόμα και εκμηδενίζονται. Αυτή λοιπόν, παιδιά, η ειρήνη, η οποία πηγάζει από την πίστη στο Θεό, από την υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού, έρχεται να δώσει στον άνθρωπο ένα αποτέλεσμα, ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όμως το αποτέλεσμα αυτό δεν γίνεται έτσι, πώς να πούμε, ως έτυχε. Πρέπει ο άνθρωπος να ειρηνεύσει πρώτα μέσα του. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, ειρήνευσον εσύ αυτό και ειρηνεύσει σε ουρανός και γη. Ειρήνευσε μέσα σου, έχει ειρήνη μέσα σου και θα ειρηνεύσει ο ουρανός και γη. Τέλειωσε το μαγνητόφωνο. Ποιος είναι εδώ, γύριστο. Άντε, Βασίλη. Ανέλαβα να εξυπηρετώ εδώ τους μαγνητοφωνούντας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, μπλέξαμε και με αυτά. Γιατί, παιδιά, είναι ανάγκη να ειρηνεύουμε μέσα μας. Και ένας λόγος που ακούμε καμιά φορά, πορεύω εν ειρήνη, που λέει η Εκκλησία, εν ειρήνη πορεύεστε, ή έχει ειρήνη, ειρήνευε. Ή όταν λέμε ότι αυτό το πράγμα μέσα μου δεν δημιουργεί ειρήνη. Έχουμε έναν πόλεμο μέσα μας, όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε έναν πόλεμο και μία διάσταση του ψυχού μας κόσμου και του σωματικού μας κόσμου ακόμα. Έχετε όλοι πείραν και έχουμε δυστυχώς όλοι πείραν ότι άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε. Άλλα λέμε το πρωί, άλλα λέμε το μεσημέρι, άλλα λέμε τη νύχτα, άλλα λέμε τα μεσάνυχτα, άλλα λέμε το άλλο πρωί. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρα. Τι γίνεται, ας πούμε. Άλλα λέει το μυαλό μας, άλλα θέλει η καρδιά μας, άλλα κάνει το σώμα μας. Είναι δηλαδή μια σχιζοφρένεια, μια κατάσταση, ας πούμε, αλόκοτη. Παίρνουμε αποφάσεις, λέμε θα κάνω αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσω όσο τα δυνατά μου το κάνω. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Με προδίδει ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να έχω μια συνεννόηση με τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να βρω άκρα μέσα μου τι γίνεται. Υπάρχει πόλεμος μέσα μου. Πόλεμος λογισμών, καταστάσεων, δυσκολιών. Ένα χάος ποικιλίας συνυπάρξεως των πάντων. Δηλαδή η καρδία μας είναι σαν ένα ζωολογικό κήπος. Όλα είναι μέσα. Έτσι. Και αναβλύζει τα πάντα. Ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Και μην σας κάνουμε καμία εντύπωση, παιδιά. Έτσι είμαστε. Και μην λέτε γιατί, όπως λένε μερικά παιδιά, μα γιατί να πάω στην Εκκλησία και να σκεφτώ αυτό το πράγμα. Μα τι σημαίνει γιατί, ας πούμε. Τι μπορούσε να σκεφτείς άλλο, δηλαδή. Ήταν δυνατόν να κάνεις τίποτα άλλο εκτός από αυτά. Αυτό είναι έτσι η καρδία μας. Η καρδία μας είναι βυθισμένη. Είναι βυθισμένη και εμβαπτισμένη και πορτοποιημένη μέσα στην αμαρτία και τα πάθη. Αυτό είμαστε. Αυτό που έχουμε, αυτό παράγουμε. Τι μπορούσα να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση να έχουμε άλλα προϊόντα εκτός από αυτά. Και έχουμε έναν πόλεμο. Αυτή η ειρήνη λοιπόν, πού αφορά, πώς γίνεται η ειρήνη μέσα μας. Η ειρήνη γίνεται, παιδιά, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να αγωνίζεται πνευματικά. Είναι ένα παράξενο φαινόμενο. Ότι όσο πιο πολύ αγωνίζεται ο άνθρωπος και όσο πιο πολύ πολεμάει την αμαρτία και τα πάθη μέσα του, ανατέλει μέσα στην καρδιά του ειρήνη. Και είναι μια ειρήνη αναφέρετος που δεν αφαιρείται με τίποτα. Και όταν ο άνθρωπος γευθεί την ειρήνη αυτή, τότε μπορεί μετά και από την γεύση, αυτήν την πνευματική γεύση, να διακρίνει τα γεγονότα. Βλέπετε, λέμε πολλές φορές και έχουμε ως κριτήριο, λέμε θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρω αν είναι θέλημα Θεού ή αν είναι κατά Θεόν. Και λέμε το κριτήριο. Κοίταξε, Αυτό το πράγμα σου φέρνει ειρήνη μέσα σου. Εξεταστώ και θα δεις από μόνος σου. Εάν έχει ειρήνη, τότε κατά ένα μεγάλο μέρος είναι από τον Θεό. Σε αυτό βέβαια συμβαίνει σε αυτούς που έχουν γευθεί την ειρήνη του Θεού. Γιατί αν δεν έχουν γευθεί την ειρήνη του Θεού και έχουν γευθεί την δαιμονική ειρήνη, γιατί υπάρχει και ο διάβολος, η ειρήνη δωρεάν. Πώς να πούμε, όταν κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι, και όταν, δηλαδή, ξέρω εγώ, αποφασίσεις ότι θα βγω τώρα η ώρα μια τα μεσάνυχτα έξω και πας και λες του πατέρα σου, μάνα σου, ξέρεις, βγαίνω έξω, να βγεις παιδί μου, πας στο καλό. Και θα έρθω το πρωί όποτε θες, έλα και θες μην έρθεις καθόλου. Τότε, αυτό είναι ειρήνη, έτσι. Κάμε ό,τι θέλεις. Αφού βγαίνουν όλοι, πιες και εσύ. Και πράγματι, ξέρετε, μου κάνει τύπωση μερικές λέξεις, δεν ξέρω, εγώ τις είμαι παράξενος. Μερικές λέξεις ελληνικές είναι πολύ σπουδαίες, ας πούμε. Λες, ας πούμε, λέει, θα βγω έξω. Πράγματι, βγαίνει έξω. Να το λες, μείνε μέσα, έχει σημασία. Μα όταν βγαίνεις έξω, θα μείνεις έξω. Και όταν θα μείνεις έξω, θα είσαι ξένος. Αυτός που είναι έξω, είναι έξω. Έτσι, σκεφτείτε έναν άνθρωπο έξω, μέσα σε μια ερημιά, ας πούμε, έξω. Θυμάμαι, έχει... τώρα, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στις ενορίες δεν τα διαβάζω, στο μοναστήριο διαβάζω, που διαβάζουν όλα τα τροπάρια. Εκεί, λοιπόν, στα τροπάρια που λέει, στο συνοδικό της Ορθοδοξίας, λέει, αναφέρονται οι αιρετικοί όλοι και, λέει, και οι Άγιοι και λέει εκείνο το μεγάλο κείμενο, ξέρω εγώ, ας πούμε, λέει για τους Αγίους και λέει του Αγίου Τάδε, του Τάδε, του ξέρω εγώ, του Μάρκου, του Κωνσταντίνου, του Ηλία, του αυτού, αιωνία μνήμη, αιωνία μνήμη. Μετά λέει αυτού του οικονομάχου, του άλλου, έξω, και λένε έξω, φωνούν οι άλλοι που τα ακούν, έξω, έξω. Αυτή είναι η σημασία του έξω, πράγματι, παιδιά. Και όταν ακούς ένα παιδί που λέει θέλω να βγω έξω, ουσιαστικά λέει την αλήθεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Απλώς δεν καταλαβαίνει ότι έξω είναι έξω από όλα. Έξω από την πρόνοια των γονιών του, της ασφαλείας, της ζεστασιάς, ας πούμε, της ωραιότητας. Έχει σημασία και τα λόγια μας ακόμα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, και για να πούμε μέσα τώρα, θα πούμε ότι η ειρήνη δεν είναι όταν κάνουμε αυτά που θέλουμε. Όταν κάνουμε αυτά που θέλουμε και όταν έχουμε την ελευθερία, η οποία νομίζουμε ότι, ξέρω εγώ, μας αφήνει να κάνουμε τα πάντα, δεν μας δεσμεύει κανείς και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πολύ χαρούμενοι και συνηθίσει η καρδία μας να γεύεται και να δέχεται ως ειρήνη ή ως ευτυχία αυτά τα πράγματα, τότε έχει λάθος γεύση. Έτσι, σαν κάποιος άνθρωπος που, ξέρω εγώ, οι γεύσεις του είναι, ας πούμε, χαλασμένοι, τότε και να γευθεί κάτι καλό, δεν το αποδέχεται το καλό. Διότι κακοσυνήθιζε οι γεύσεις του. Σας είπα ένα ανέκδοτο αγιορείτικο. Λοιπόν, να σας πω ένα ανέκδοτο από το Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος υπάρχει ένα ανέκδοτο, ας πούμε, μεταξύ των πολλών που κυκλοφορούν στο Άγιον Όρος, και μη σας κάνει εντύπωση, παιδιά, πως σε ένα χώρο μοναχικών κυκλοφορούν ανέκδοτα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Και εγώ την πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος, κύριος μοναχούς που γελούσαν, τους έβγαλα τρελούς. Λέω, τι γελούν αυτοί οι άνθρωποι? Τους έβλεπα που γελούσαν, που ήταν χαρούμενοι, δηλαδή τρέχαν πάνω κάτω από το χαράματα, ας πούμε, χαμογελαστή. Χαρά στην όρεξη, ας πούμε. Από τα άγρια μεσάνυχτα αυτή θα είχαν τόσο όρεξη, ας πούμε. Ήξερε εγώ να κάνω 15 ώρες αγρυπνία, 17 ώρες αγρυπνία, έτσι, 17 ώρες αγρυπνία μέσα στην εκκλησία, 17 ώρες. Να τελειώσουν 17 ώρες και μόλις βγαίνουν από την εκκλησία, σε μισή ώρα χτυπάει ο σπερινός. Και ξαναμπαίνουν τρέχοντας μέσα αυτοί και δώσουν ξανά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι ήταν, τέλος πάντων. Λέγα, λοιπόν, εκεί μέσα για ένα φαγητό. Λέγανε για ένα γεροντάκι, το οποίο ήταν παντρεμένος πριν γίνει μοναχός Ήταν έγκαμος. Και όταν τέλος πάντων πέθανε η γυναίκα του, ήρθε στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός και άρρωστη στην ηλικία. Όταν τον μαγείρευαν οι μοναχοί, του έβαζαν να φάει, παππούς, άρεσε το φαγητό. Καλό είναι, αλλά κάτι του λείπει. Τι του λείπει, μα κάτι του λείπει, δεν ξέρω, κάτι του λείπει. Καλά. Την άλλη μέρα, παππούς, άρεσε το φαγητό, είναι καλό. Καλό είναι, αλλά κάτι του λείπει. Μια ημέρα κόλλησε το φαγητό, κόλλησε. Τι κάνω, φασόλη, ξέρω, κόλλησε. Παππού, αυτό ήταν φαγητό, λέει, μάλιστα. Γιατί, παππού, ήταν λέει σαν τις μακαρίτισσες της γυναίκας μου. Τόσα χρόνια καημένος, έτρωγε κολλημένο φαΐ. Οπότε χάλασε οι γεύσεις του, έτσι. Και το καλό δεν το διέκρινε. Διέκρινε ας πούμε το καμένο, το κολλημένο, εκείνο τα φαΐ. Για αυτόν τον άνθρωπο. Ελπίζω όσοι είστε παντρεμένοι να μην έχετε παρόμοια δράματα. Ναι. Τώρα λύθηκε το πρόβλημα ότι δεν μαγειρεύουν πλέον οι γυναίκες. Και έτσι δεν έχει πρόβλημα να κολλήσουν, ας πούμε. Λοιπόν, εκ της γεύσεων λοιπόν, από το αισθητήριο, μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει το από πού προέρχεται μια κατάσταση. Και μας είπε ο Χριστός, παιδιά, ότι από τους καρπούς θα καταλάβετε κάθε δέντρο. Και εμείς καταλαβαίνουμε από τους καρπούς κάθε ενέργεια που κάνουμε. Από τους καρπούς πρώτα που έχουμε μέσα μας. Όταν μια ενέργεια παράγει καρπούς ταραχής, σκότους, απελπισίας, δεν είναι ποτέ εκ του Θεού. Βέβαια, είπαμε ότι έχουμε τα αισθητήρια μας σωστά. Εάν παράγει καρπούς ειρηνικούς, έστω και αν φαίνεται προς στιγμήν κακόν, εν τούτης είναι καλόν. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, υπάρχει ειρήνη χειροτέρα πολέμου και υπάρχει πόλεμος προτιμότερος ειρήνης, και ερμηνεύει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Καμιά φορά είναι ανάγκη να μην έχουμε ειρήνη με όλον τον κόσμο. Δηλαδή είναι ανάγκη να κόψουμε κάτι από πάνω μας. Λέει ο Χριστός, πρόσεξε, εάν το χέρι σου σε σκανδαλίσει, κόψε το και πέταξε το, γιατί σου συμφέρει να μπεις στη Βασιλεία του Θεού χωρίς χέρι. Ή αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάρ' το και σου συμφέρει να μπεις μονόφθαλμος ή καθόλου μάτια στη Βασιλεία του Θεού, παράχεις μάτια και να πας στην κόλαση. Δεν σημαίνει αυτό, βγάλουν τα μάτια μας και κόψουν τα χέρια μας. Αλλά θέλει να πει ο Χριστός ότι ένα πράγμα, όσο και αν σου είναι αναγκαίο και όσο και αν είναι ενωμένο μαζί σου, εάν όμως αυτό το πράγμα σε εμποδίζει από την Βασιλεία του Θεού, πρέπει να έχεις τη δύναμη να το κόψεις απότομα. Να μπορέσεις να το κόψεις. Διαφορετικά θα σε τραβήσει προς το μέρος του. Οτιδήποτε λέγεται αυτό. Βλέπετε, καμιά φορά, δυστυχώς, παιδιά, είμαστε αναγκασμένοι να κόψουμε ή να κοπούμε κι εμείς ήδη από τις παρέες μας. Να πούμε έναν όχι. Και αυτή είναι μια τραγωδία, ξέρετε, που δεν λέτε ποτέ όχι. Και είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε, ο άνθρωπος να μην λέει όχι, να είναι αναγκασμένος να λέει πάντα ναι, για να μπορεί να συμβαδίζει με την παρέα, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω, μα τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αν είναι παρέα, οφείλει να σε σεβαστεί. Αν είναι φίλος σου, οφείλει να σε σεβαστεί. Κοίταξε, ας πούμε, αυτό το πράγμα εμένα δεν με εκφράζει. Αρνούμε να πάω σε αυτόν τον χώρο. Εντάξει, σας αγαπώ, είμαστε φίλοι, σας αποδέχομαι, αλλά δεν πάω σε αυτόν τον χώρο. Τέλειωσε. Τι σημαίνει, είμαστε φίλοι μόνο εάν πάμε σε αυτόν τον χώρο? Δηλαδή, τι είμαστε, ένα γέλη, είμαστε πρόβατα, είμαστε ζώα, είμαστε? Δεν μπορώ να πω με έναν όχι. Δεν πάω σε αυτόν τον χώρο. Δεν και καλά πρέπει να πάω? Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να χειριστούμε και το ναι και το όχι στο χέρι μας. Έχουμε την ελευθερία και είμαστε αναγκασμένοι και πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτήν την εξουσία της ελευθερίας της προσωπικότητάς μας. Να μπορέσουμε να αντιτάξουμε. Δυστυχώς, έτσι είναι τα γεγονότα. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε ως κριτήριο το τι κάνουν όλοι. Βλέπετε, λέει, μα έτσι κάνουν όλοι, πάτερ. Έτσι κάνουν όλοι, άρα πρέπει να το κάνεις κι εσύ. Ναι, μα εγώ λέω το αντίθετο, έτσι είναι να κάνουν όλοι, άρα αυτό είναι που δεν πρέπει να κάνεις εσύ. Όμως, έλα που δεν πρέπει να λέμε και ψέματα, τι να πούμε, ας πούμε, ότι μη φοβάστε, κάντε τα όλα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι όταν ακολουθούμε τον Θεό, τον Χριστό, αυτό το πράγμα σημαίνει θυσία. Και όχι μόνο τον Χριστό, παιδιά, όχι μόνο τον Χριστό. Και αύριο τη γυναίκα σας και γυναίκες τον άντρα τους. Όταν ας πούμε παντρεύεσαι και έχεις σύζυγο, δεν μπορείς να γυρίσεις όλη νύχτα. Και έστω κι αν οι άλλοι σου λένε να πάμε και πάμε και πάμε. Δεν μπορώ, είμαι παντρεμένος, πρέπει να πάω σπίτι μου. Όχι, δεν μπορώ να πάω. Τελείωσε. Αλλά είμαι μόνος σου, αγυρνάς με τους φίλους σου. Μετά θα διαλύσεις το σπίτι σου, θα τυνάξεις τον αέρα. Όταν σου έρχεται, ξέρω εγώ, η μάνα σου, ας πούμε, και μπαίνει σπίτι και αρχίζει να κριτικάρει, ξέρω εγώ, τη γυναίκα σου, έτσι, και γίνεται πρόβλημα, τότε θα βγάλεις τη μαμά σου έξω. Θα την πιάσεις έξω με σημασία του προηγουμένου έξω. Θα την βγάλεις έξω. Διότι αν δεν βγάλεις τη μαμά σου έξω, θα σε βγάλει η γυναίκα σου έξω. Έτσι είναι. Δηλαδή, είναι στον κόσμο αυτό, πρέπει να μάθουμε να πορευθούμε με αυτόν τον τρόπο. Έχει και ναι και όχι η ζωή μας. Έχουμε αυτή την ελευθερία, η οποία πρέπει να τηρηθεί, πρέπει να γίνει σεβαστή, πρέπει να μάθουμε να χειριστούμε αυτά τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ούτε εμείς να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή να εκβιάζουμε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή ένας, για να είναι φίλο μας, πρέπει πάντα να μας ακολουθά και να λέει ναι. Όχι, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε όρια και να συνδεχθούμε τον άλλον άνθρωπο σύμφωνα με τα όρια του. Λοιπόν, αυτή λοιπόν έτσι η κατάσταση, η πνευματική της ειρήνης, έχει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που λέγαμε προηγουμένως. Ποιον είναι? Αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός: μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Βλέπετε, παιδιά, ότι δεν είναι κοινωνικός ο λόγος του Χριστού. Δεν λέει μακάρι ειρηνοποιεί ότι θα πάρουν το βραβείο Νόμπελ, ή ξέρω εγώ, θα καταφέρουν, ας πούμε, να ειρηνεύσουν ένα χωριό, ας πούμε. Δεν είμαστε πρόσκοποι εμείς, δεν είμαστε πρόσκοποι να κάνουμε μια καλή πράξη την ημέρα, ας πούμε, ή μια το πρωί, μια το βράδυ. Δεν είμαστε πρόσκοποι, δεν είμαστε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε έναν άλλο σκοπό. Και ποιος είναι ο σκοπός μας? Να κληθούμε εν υιοί του Θεού, να αποκληθούμε, να ονομαστούμε από τον Θεό τέκνα του Θεού. Και αυτό είναι σε αυτό που αφορούμε. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε, τουλάχιστον εσείς είστε νέα παιδιά, να το καταλάβετε, να φύγουμε από αυτήν τη μέχρι τώρα σχεδόν πλανεμένη ιδέα περί του Ευαγγελίου, περί του Χριστού, που πιάνουμε να αποδείξουμε κατά έναν τρόπο, ας πούμε, πολύ, δηλαδή, να μην λέω και κακές λέξεις, ας πούμε, δηλαδή βλακώδη τρόπο, προσπαθούμε να αποδείξουμε τη χρησιμότητα του Ευαγγελίου. Και ότι ο Χριστός ήταν, ας πούμε, φέρει στην κοινωνία και τον κόσμο. Αυτά τα πράγματα, σας το είπα και άλλες φορές, μειώνουν τον Χριστό, μειώνουν το Ευαγγέλιο. Δεν είναι αυτό το πράγμα το Ευαγγέλιο. Έτσι, αλίμονο τώρα, δηλαδή, εάν το Ευαγγέλιο είχε αξία, με το τι κοινωνική προσφορά έχει. Εγώ σας λέω, δεν είχε καμιά κοινωνική προσφορά. Δεν κρίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού κρίνεται με το πώς ανάγει τον άνθρωπο στη θέωση. Όλοι οι μακαρισμοί του Χριστού, είδατε, πού καταλήγουν? Ότι αυτοί ελεηθίσονται, ότι αυτοί οι ίδιοι Θεού κληθήσονται, ότι θα χορτάσουν και την δικαιοσύνη του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι τίποτε άλλον ο Θεός, τίποτε άλλο. Ομιλεί περί της βασιλείας του. Γι' αυτόν τον λόγο ήρθε στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος της Εκκλησίας σήμερα στον κόσμο. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν φοβάται. Δεν κινδυνεύει, είναι πάντοτε ο λόγος της. Είναι κενός, είναι καινούριος, είναι δυνατός. Δεν διαψεύδεται από τα γεγονότα του κόσμου τούτου. Γιατί, παιδιά, κοιτάξτε, εάν ο λόγος του Χριστού αφορούσε τον κόσμο αυτό, τότε ο Χριστός είναι ψεύτης. Δηλαδή ήρθαν πριν 2.000 χρόνια και έψαλαν οι άγγελοι, λέει το Ευαγγέλιο, ψάλαν οι άγγελοι, δόξαν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη. Και έχει 2.000 χρόνια που δεν κατάφερε να μας φέρει μια ειρήνη και να μας φάει ο Χότσας τώρα με τις μουστάρδες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή 2.000 χρόνια ένας Θεός δεν κατάφερε να φέρει ειρήνη. Άρα λοιπόν απέτυχε. Τι το θέλουμε τέτοιο Θεό? Θέλετε εσείς τέτοιο Θεό? Αν θέλετε, πάρτε το. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή 2.000 χρόνια ο Θεός γενόμενος άνθρωπος δεν έκαμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Πορευόμαστε στα ίδια πράγματα. Και χειρότερα ακόμα, γιατί παλιά τσακωνόντουσαν με τα τόξα και με τα κοντάρια. Α, τι πήγαινε σε καμιά σπηλιά, κρυβόσουν, τελειώνει ποτέ. Τώρα πού να πάει να κρυφτείς. Θα σε έβρουν παντού. Και από τον δορυφόρο θα σε κυνηγούν ακόμα. Χειρότερα γίναμε. Γινόμαστε χειρότερα, δεν γινόμαστε καλύτερα. Άρα λοιπόν, εάν ο ρόλος και η παρουσία του Χριστού αφορούσε τον παρόντα κόσμο, δυστυχώς απέτυχε ο Χριστός. Αλλά γιατί δεν απέτυχε? Γιατί ο λόγος του Χριστού είναι υπεράνω των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Προσφέρει άλλα πράγματα. Γι' αυτό δεν κρίνεται από την ιστορία, αλλά κρίνει την ιστορία ο Χριστός. Δεν κρίνεται από τον άνθρωπο, αλλά κρίνει τον άνθρωπο. Δεν κρίνεται από τα γεγονότα, αλλά κρίνει τα γεγονότα του κόσμου τούτου. Έτσι λοιπόν, παιδιά, αποκαλούμαστε από τον Θεό τέκνα του Θεού. Και αυτό έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία είναι εμφανή σε όλη την υπόστασή μας, σε όλο το ψυχοσωματικό μας κόσμο. Είπαμε και άλλες φορές το τι σημαίνει ο άνθρωπος που είναι πράγματι παιδί του Θεού. Ένα μόνο θα σας πω. Σκεφτείτε ο καθένας μας πώς αισθανόμαστε ή πώς θα θέλαμε να αισθανόμαστε στο σπίτι μας. Έτσι. Μέσα στην παρουσία των γονιών μας, του πατέρα μας, της μητέρας μας. Αυτήν την άνεση, όταν έχουμε ας πούμε μια περιουσία, κυκλοφορούμε στην περιουσία μας σαν παιδιά του πατέρα μας, παιδιά των γονιών μας. Βέβαια, και αυτή η σχέση σήμερα δυστυχώς σύεται. Τέλος πάντων, πώς θα θέλαμε ή πώς θα φανταζόμαστε αυτή τη σχέση. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει να είσαι παιδί του Θεού. Να αισθάνεσαι και να αποκαλείσαι παιδί του Θεού. Δηλαδή κινείσαι εις την χτίση, εις την δημιουργία ως τέκνον Θεού. Σε μία ελευθερία, σε μία άνεση, σε μία κυριότητα που δεν έχει καμία άλλη σύγκριση με τίποτα από όσα δίδει ο κόσμος. Αισθάνεσαι μία πληρότητα η οποία δεν περιγράφεται ούτε εκφράζεται. Είναι κάτι το απερίγραπτο. Αυτό μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς όταν βλέπει τους Αγίους ανθρώπους, όταν βλέπει τους ανθρώπους του Θεού και όταν βλέπει ακόμα το πώς κινείται η Εκκλησία. Έτσι, όλοι μας παιδιά, πιστεύω ότι όλοι σας, έστω εντάξει δεν είμαστε Άγιοι, αλλά έχουμε στιγμές στη ζωή μας που αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού. Έτσι, σκεφτείτε αυτή η στιγμή της παρουσίας του Θεού όταν είναι διαρκώς παρούσα. Τι γίνεται? Όταν δηλαδή καταργούνται όλα γύρω μας. Σας είπα πολλές φορές παραδείγματα από τους σύγχρονους γέροντες για τους οποίους καταργούνται και οι διαστάσεις όχι του τόπου αλλά και του χρόνου. Έτσι, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ήταν μπροστά τους. Ο τόπος καταργείται, ο θάνατος, τα πάντα. Και αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στην πληρότητα του Θεού. Και αυτό μην νομίσετε ότι μόνο οι μεγάλοι Άγιοι και ασκητές. Όχι. Κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία είναι που σώζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε, είναι ανάγκη παιδιά να μάθουμε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Διότι στην λειτουργία δίδεται ως δώρο, ως χάρισμα η παρουσία του Θεού. Μάθετε να πάει στη λειτουργία. Έστω ξέρω, καταλαβαίνω, είμαι πώς να πούμε, ξέρω τι γίνεται στη λειτουργία στον κόσμο. Ξέρω, είναι όλα όσα είναι δυνατόν να υπάρξουν για να εξαφανιστεί η παρουσία του Θεού. Έτσι. Δηλαδή, σπάνια να βρει κανείς τόπον που να πει ότι αυτά λειτουργούν όπως ο Θεός θέλει. Έτσι, μεγάφωνα, λάμπες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Χιλιάδες κόσμος, θόρυβος. Αλλά παρά τα αυτά, ο Θεός δεν εμποδίζεται. Και όταν πάμε και μάθαμε να προσευχόμαστε, τότε αισθανόμαστε, βιώνουμε το γεγονός του Θεού μέσα μας. Μην πιστεύετε παιδιά, σας το λέω και εγώ, σας το υπογράφω. Μην νομίζετε, εάν δεν μάθετε να πηγαίνετε στη λειτουργία, δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθείτε την παρουσία του Θεού. Είναι αδύνατο πράγμα. Χίλιες προσευχές να κάνετε μόνοι σας, χίλια κεριά να πηγαίνετε να ανάβετε, χίλια βιβλία να διαβάσετε, δεν θα καταλάβετε ποτέ τίποτα. Γιατί? Είναι απλούστατο. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία. Είναι παρόν στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι πρόσωπον, δεν είναι μια όρατος δύναμη, δεν είναι ένας αέρας που φυσά και όπου τον πάρει ο άνεμος. Είναι πρόσωπον, είναι παρόν, συγκεκριμένος ο Χριστός. Είναι συγκεκριμένος ως βρώσεις και πόσεις, σαν ψωμί και κρασί, σαν βρώσεις και πόσεις του ανθρώπου. Είναι η σάρκα και το αίμα του Χριστού επί της Αγίας Τραπέζης, το οποίο δίδεται εις τους πιστούς. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει να αρχίσει και επιθυμεί πράγματι να βιώσει το γεγονός της παρουσίας του Θεού, θα κάνει το πρώτο βήμα από το να αρχίσει να πηγαίνει στην Εκκλησία. Ξέρω ότι θα σταθεί αντιδράσεις. Δεν θα καταλάβει τον λόγο. Μα τι σημαίνει, γιατί να πάμε, ποιος ο λόγος, γιατί είναι ανάγκη, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γίνεται οχλαγωγή. Άσε που μπαίνει και οι δύο ότι μας κοιτάνε όλοι εμάς. Είναι κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν το πράγμα δηλαδή. Βλέπεις, λέει, δεν πάω η Εκκλησία γιατί μόλις μπούμε στην Εκκλησία όλοι σχολιάζουν εμένα. Μα ποιος σε σχολιάζει, ρε παιδιά, ποιος σε σχολίασε ποτέ, ποιος σε είδε τώρα που μπήκε στην Εκκλησία. Δυνατόν, μα τόσο πια δηλαδή. Δηλαδή, πώς να πούμε, εκοφαντικό γεγονός είσαι που όπου πας θα σε κοιτάξουν όλοι εσένα. Και απορρίχνει γιατί έχουμε αυτή την αίσθηση μόνο όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία. Όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία έχουμε την αίσθηση ότι όλοι σχολιάζουν εμάς και μας κοιτάνε εμάς. Ενώ όταν μπαίνουμε κάπου αλλού δεν έχουμε αυτή την αίσθηση. Αυτό ξέρετε γιατί το παθαίνουμε. Γιατί η καρδία μας αισθάνεται ξένη προς τον χώρο εκείνο. Αισθανόμαστε ανώμοιοι προς το πνεύμα του Θεού που υπάρχει στον χώρο εκείνο. Όταν πάμε τη δεύτερη και τρίτη, θα δούμε ότι δεν μας κοιτάει κανένας τελικά. Ούτε μας προσέχει κανένας. Ούτε μας δίνει κανείς σημασία. Τίποτα. Ο καθένας κοιτά τον εαυτό του. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Τέλειωσε η ώρα, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω μερικές ανακοινώσεις. Μία ευχάριστη ανακοίνωση πρώτα, ότι τώρα από την ερχομένη φορά που, σε 15 μέρες δηλαδή από τώρα, την ημέρα που έχουμε ομιλία, εκείνη την ημέρα θα εξομολογήσει τη θέση μου ο πατήρ Λίνος. Ο πατήρ Λίνος είναι ιερέας, είναι εδώ στην Λευκωσία, είναι πολύ καλός πνευματικός, πολύ καλός ιερέας, είναι χημικός, αν έχετε απορίες στη χημεία, άρθει στα λύση. Και εγώ δεν θα μπορώ να έρχομαι εξομολογώ, θα έρχομαι μόνο να κάνω την ομιλία. Ομιλίες θα έχουμε κανονικά. Θα σας εξομολογεί ο πατήρ Λίνος και ο πατήρ Γεώργιος την άλλη Δευτέρες. Όσοι από εσάς θέλετε, αναγκαστικά θα πρέπει πλέον να έρχεστε στο μοναστήρι, που είναι πολύ μακριά και πολύ δύσκολος ο δρόμος. Και πρέπει να έχετε άδεια από τους γονείς σας και κινδυνεύετε όταν έρχεστε στο μοναστήρι. Λοιπόν, κινδυνεύετε να υποστείτε πλήση εγκεφάλου. Και μαζί με εσάς κινδυνεύω κι εγώ. Κινδυνεύει και η ζωή δική μου, βέβαια. Η επόμενη ομιλία θα είναι σε 9 Μαρτίου. 9 Μαρτίου. 8 η ώρα, παιδιά, κανονικά, όπως πάντοτε, έτσι. Σε 9 Μαρτίου, αυτή την ημέρα, θα εξομολογεί εδώ ο πατήρ Λίνος. Και παρακαλώ, παιδιά, να έρχεστε να εξομολογήσετε όπως κάνατε μέχρι τώρα. Εύχομαι να έχετε καλή Σαρακοστή, καλή περίοδο νηστείας. Η νηστεία, παιδιά, είναι αγώνας πνευματικός, ο οποίος μας δίνει η Εκκλησία μας, όχι για να γινόμαστε μασκαράδες, αλλά για να γινόμαστε άνθρωποι του Θεού, έτσι. Και καλό είναι να προσπαθήσουμε να νηστεύσουμε. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε, παιδιά. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Πάτε στο καλό.